Новы выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму, з нагоды нашага 50-годдзя, у эфір выйшла серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергій Шупа распавядзе пра 1966, 67 і 68 гады. 1966 год. Радыёэфір працягвае заставацца полем ідэалагічных баёў. Сярод іншых падзеяў вартая згадкі палітычная перастрэлка паміж эміграцыйнымі і падсавецкімі літаратарамі. У сярэдзіне 60-х у эміграцыйным друку і ў перадачах «Радыё Свабода» пачалі з'яўляцца матэрыялы, у якіх аналізавалася творчасць пісьменнікаў новага пакалення, і ў матэрыялах гэтых давалася прыхільная ацэнка іхнай творчасці. Пахвала беларускім пісьменнікам з вуснаў ідэалагічных ворагаў не магла не занепакоіць савецкіх ідэолагаў, якія змусілі гэтых пісьменнікаў выступіць з адказам беларускім буржуазным нацыяналістам. Так у канцы 1966 году на старонках некалькіх газетаў з'явіўся адкрыты ліст «Не вам беларусамі звацца» пад подпісам 8 вядучых пісьменнікаў маладога на той час пакалення. У лісце яны ў рэзкай форме адмежаваліся ад прыхільных эміграцыйных крытыкаў і пацвердзілі вернасць партыі і савецкай дзяржаве. Гэтая тэма шырока асвятлялася на хвалях нашага радыё. Сёння тыя, чые подпісы стаяць пад лістом, напэўна, маглі б распавесці ўсе падрабязнасці арганізавання той акцыі, аднак гэта ўжо зусім асобная тэма. Што да антысвабодаўскіх артыкулаў, дык у 1966-м пальму першынства бясспрэчна заслугоўвае памфлет Ігара Дылеўскага «За падваротнямі піўныя». Газета «Звязда» 3 верасня 1966 году. Баварская сталіца гандлюе падваротнямі. Тавар як мае быць, на ўзроўні выпрабаваных стандартаў. Гэта падваротні суперкласа, цэлыя брахлівыя камбінаты, ашчаціненыя пікамі радыёантэн. Гэта не інкубатары дробных вулічных скандалаў, а рассаднікі глабальных правакацый, базы штодзённых пірацкіх рэйдаў у эфіры. І ланцужная каманда падабралася на дзіво ўдала. Галаслівая, языкатая, звяглівая. У добрыя старыя часы шмат хто з гэтай публікі стаяў на задніх лапах перад Гебельцам і старанна цягнуў ашалелую віскатлівую ноту. Гаспадар скруціў сябе карак, а зграя па-ранейшаму агінаецца ў падваротнях. Гэтак пісаў у 1966 годзе ў «Звязде» Ігар Дылеўскі. А ў нашай сённяшняй перадачы працяг успамінаў ветэрана нашага радыё Вітаўта Кіпеля. Сёння спадар Кіпель распавядзе пра перадачы, якія ён рыхтаваў у нью-йоркскім бюро «Радыё Свабода». Я стаў наведаць вельмі шмат амерыканскіх канферэнцыяў, прычым не толькі культуралагічных, але і канферэнцыі навуковыя. І стараўся на гэтых канферэнцыях знайсці тэмы, ці бачыць тэмы, калі яны былі, што магло цікавіць таксама даследчыка Беларусі. Прыкладам, адна з такіх тэмаў, якая мне была вельмі блізкая, гэта даследаванне такое хімічнае калійных соляў, якія гэта солі, і што з іх можна рабіць у той час, ведаеце, каля старобіна гэтыя адкрыцці якраз рабіліся, пачыналіся шахты, пачыналася вывучэнне такое галургічнае, ну, ужываючы навуковы тэрмін. І ў Амерыцы ў гэты самы час гэтым вельмі цікавіліся. Такім парадкам я парады стараўся падаць, што робіцца ў Амерыцы. Я, дарэчы, супрацоўнічаў з некаторымі амерыканскімі журналамі, як рэфератыўны журнал хіміі, інжынерны рэфератыўны журнал, і добра быў азнаёмлены, што робіцца ў амерыканскім навуковым жыцці і якое там мае значэнне для савецкага БССРаўскага чытача. Вітаўт Кіпель працягне свае ўспаміны крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1966 году. Беларуская сучасная літаратура. Thank you. Для мікрафону літаратуравед Станіслаў Станкевіч з гутаркай пра новы зборнік вершаў Піміна Панчанкі «Пры святле маланак». Зусім нядаўна трапіў у нашы рукі новы зборнік вершаў Піміна Панчанкі «Пры святле маланак», што выйшаў летась. Пасля выдання гэтага зборніка паэта, бадай што нічога новага, яшчэ не надрукаваў. Затым зборнік «Пры святле маланак» – апошняе і найсвяжэйшае слова Піміна Панчанкі ў беларускай паэзіі. Сваім часам Пімін Панчанка, падобна, як і Пятрусь Броўка, Аркадзь Куляшоў ды Максім Танк, цалком аддаваў сваю творчасць на службу Сталіну і сталінаўшчыне. Яшчэ перадапошні ягоны зборнік «Чатыры кантыненты», што быў выдадзены ў 1964, але змяшчаў вершы, напісаныя да 62 году, быў перагрувашчаны надзённымі партыйнымі лозунгамі і газетнымі штампамі. Зусім інакш загучэлі Панчанкавы вершы 1964 і 65 гадоў, што складаюць асноўнае ядро зборніка «Пры святле маланак». У зборніку гэтым паэта не толькі вызваліўся із свае ранейшае службовае ролі, але і стаўся адным з найбольш палкіх абвінавальнікаў і асуджальнікаў усіх тых ненармальных, нездаровых, несправядлівых і шкодных з'яваў, што зрадзіла сталінаўшчына і рэцыдывы чаго здараюцца яшчэ. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Сергей Шупа расказаў пра 1966 год у гісторыі нашага радыё. Лето со свободой. 55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня. Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой. Беларуская замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полове липеня. Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни. Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни. Лето со свободой. Что ты день? Новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент». Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера. А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Лето со свободой. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята – Дзень незалежнасці і 65-годдзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. У Менску прайшлі вайсковы парад, шэсце фізкультурнікаў і дэманстрацыя тавараў народнага спажывання. Беларускія ўлады ўжылі на вайсковым парадзе беспрэцэдэнтныя захады бяспекі. Парламенцкая асамблея АБСН на сваім выніковым паседжанні ў Вільні ўхваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні разрозненай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам, расказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода», што галоўным сведкам на працэсе ў Менску быў Барыс Беразоўскі. Новую канцэпцыю беларуска-расійскіх дачыненняў прадставілі ў Москве старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і ягоны намеснік Яраслаў Раманчук. А зараз працяг перадачы «На хвалі свабоды» ля мікрафона Сергей Шупа. 1967 год. год юбілею кастрычніцкіх падзеяў 17 году, год узмацнення ідэалагічнай барацьбы. Радыё «Свабода» прымае на ўзбраенне новую палітыку, якая ва ўнутраных інструкцыях атрымала назоў «Госць у хаце». Быць прыязным да слухача, выступаць да яго добразычлівым прыяцелем, пазбягаць варожасці і рэзкіх ацэнак. Савецкія прапагандысты раскусілі гэтую тактыку праз пару гадоў, адчуўшы ў гэтым немалую небяспеку. А пакуль што ў прысвечаных свабодзе прапагандысцкіх матэрыялах было поўна ранейшага задзёру. Вось прыкладам, што пісаў нехта Шмыгаў у артыкуле 23 з'езд КПСС аб узмацненні барацьбы з ідэалагічнымі дыверсіямі імперыялізму, надрукаваным у другім нумары часапісу «Камуніст Беларусіі» за 1967 год. Заўзята шчыруюць на службы ў амерыканскіх, заходнегерманскіх і англійскіх імперыялістаў і здраднікі беларускага народу. У тую цяжкую часіну, калі ўвесь беларускі народ ад малога да старога узняўся на барацьбу з фашысцкімі акупантамі, яны, гэтыя нікчэмныя маральныя вырадкі, здрадзілі маці айчыне. Кулямі, шыбеніцамі і артыкуламі ў фашысцкіх газетках яны дапамагалі акупантам усталёўваць новы парадак на акупаванай тэрыторыі. Сёння яны звілі сваё асінае гняздо пад крыльцам заходнегерманскіх рэваншыстаў у Мюнхене і за амерыканскія долары праз зганьбаваныя рупары радыёстанцыі з фальшывым імём «Свабода», штодзённа паклёпнічаюць на беларускі народ, імкнуцца зганьбіць партыю і камсамол, ачарніць савецкую дэмакратыю, распаліць антырускія настроі, фальсіфікуюць гісторыю. Сёння ў нас у гасцях яшчэ адзін колішні супрацоўнік, дакладней кажучы супрацоўніца нашага радыё, спадарыня Яніна Кахановская, дарэчы, бабуля майго калегі Данчыка, якая жыве ў Нью-Йорку. Мы сустракаліся з ёй у адной з нашых першых перадачаў на «Хвалі свабоды», калі яна распавядала пра сваю працу на фабрыцы, дзе вырабляліся ўсялякія тавары для хатніх жывёлаў. Сёння яна распавядзе пра пачаткі сваёй працы на радыё, найперш, як яна патрапіла з той фабрыкі на «Радыё свабода». Наша фабрыка «Гарц Маунтэн», яна зачынілася. Это было так в 65-60-х годах, я добра не памятаю. Але ў гэтым часе якраз Арсеньева выйшла на пенсію і выехала ў Рочэстэр, бо ў яе там у сына, пасля нябожчыцы жонкі, якая памерла якраз в гэтым часе, Туся Куліковіч, пакінула двое малых дзяцей. Арсеньева вырашыла дапамагаць сыну. Ну і на радыёкамітэце засталося пустое месца. І Ян Запрудык запрасіў мяне на працу. Так што я на фабрыцы фактычна не працавала толькі 3 месяцы і адразу паступіла на другую работу. Аформілі мяне там як research assistant assistant. Можа, я не так гавару па-англійску. Гэта была вясна якраз 66-го году. На радіо ў тым часу першы быў запрошаны Аўген Кахановскі, які рашуча, вельмі рашуча адмовіўся супраць непрадрышэнскай палітыкі камітэту. Я памятаю, ён нават адказаў тэлеграмы, нязгодны з палітыкай амерыканскага камітэту, і таму адмаўляюся. А так падумаць, калі б ён тады не адмовіўся, зусім інакш ягонае жыццё пайшло. Ён бы, можа, яшчэ жыў да гэтага, бо ён замарнаваў сваё жыццё на металёвых фабрыках ад гэтага пылу металёвага. Гаварыла Яніна Кахановская. Тут я мушу патлумачыць, што меў на ўвазе ведамы дзеяч эміграцыі гісторык Аўген Кахановскі-Калубовіч. Непрадрашэнства – палітычная лінія ініцыятараў стварэння «Радыё свабода», якія прапанавалі ўсім падсавецкім народам разам з расейцамі адзіным фронтам змагацца спачатку супраць камунізму, пакінуўшы высвятленне міжусобных дачыненняў, у тым ліку пытанні незалежнасці нерасейскіх народаў Савецкай імперыі на пазнейшыя пасля камуністычныя часы. З гэтай пазіцыі былі нязгодныя некаторыя эміграцыйныя дзеячы, у тым ліку Аўген Калубовіч. А зараз наш архіў. Сёння мы будзем слухаць фрагмент адной з перадачаў 1967 году. Гаворыць радыё «Свабода». Да мікрафону Тамара Наваграчанская. Працягам наступныя паўгадзіны, дарагія слухачы, вы пачуеце песні з сонечнага аптоку Порта-Рыка, гутарку пра рэспубліканскую нараду ў справе народнай асветы, агляд новага доследу пра сапраўднае імя беларускага першадрукара доктара Скарыны, нататку да пытання «Ці ўмееш ты спрачацца?» ды фельетон пра афарызмы. Пачнем нашай эстрадай. Паслухаем сёння два рамансы класіка лацінаамерыканскай музыкі партарыканскага кампазітара Рафаэля Хернандэза. «Не плач, сэрца, калі доля супраць нас не дасі ніякай рады, але ўсё ж вера не памірае. Я кахаю шалёна і ведаю, што яна кахае мяне, і ўсё, што яна мае, гэта маё. Я веру, што каханая вернецца». This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1968 у гісторыі беларускай службы радыё «Свабода». 1968 год выдаўся неспакойным. Для ўсходняй Еўропы гэта найперш год праскай вясны, год здушанай надзеі на магчымасць існавання сацыялізму з чалавечым тварам. У Савецкім Саюзе спынілася крытыка Сталіна, пачаўся ўціск толькі што ўзніклага руху дысідэнтаў. У беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» адбылася змена кіраўніцтва. Замест Уладзіміра Цвіркі дырэктарам стаў паэт Масей Сяднёў. У 1968 годзе радыё стала трыбунай палемічных дыялогаў. Дырэктара Масея Сяднёва і кіраўніка «Радыё Савецкая Беларусь» Анатоля Стука. Стук выступіў з адкрытым лістом да дырэктара «Свабоды». Ліст быў зачытаны на «Свабодзе» і адпаведным чынам пракаментаваны. Падобная завочная дыскусія адбылася і паміж літаратуразнаўцам Станіславам Станкевічам і пісьменнікам Іванам Пташнікавым. Гэты год быў, мабыць, самым багатым на прапагандыскія выступы з савецкага друку супраць свабоды. Тут варта адзначыць адзін красамоўны факт. У 1968 годзе 30% усіх выступаў супраць свабоды ў савецкім друку ва ўсім СССР былі скіраваныя супраць беларускай рэдакцыі. Вось некаторыя загалоўкі. «Радыё дыверсіі» – стаўка на бітую карту. «На хвалі паклёпу». «А караван ідзе». «Халуі ля мікрафона», «Камедыянты з мюнхенскай падваротні», «Так загадалі гаспадары». І адна шырэйшая цытата. Міхай Шыманскі, артыкул «Хлусня за доларавую поліўку», газета «Звязда» 23 лістапада 1968 году. Нездарма кажуць, вільнуў языком, як сабака хвастом. Вось так і доларавыя паслугачы, што заселі ў мюнхенскай свабодзе. Яны штодзень плявузгуюць на нашу рэчаіснасць. Небаракам трэба з чымсьці адрабляць за тыя аб'едзеныя кавалкі, якія ім кідаюць гаспадары. Вось і нясецца брэх з мюнхенскай радыёпадваротні. Зарубіце сабе на носе пад брэхачы з мюнхенскіх задворкаў. Кожны наш чалавек смяецца з вашага гугнявага скогату, з вашага ліслівага віляння, бо за ўсім гэтым вельмі ўжо выразна бачыць ваша звярынае аблічча. Мы гарталі старонкі савецкага друку 1968 году. Сёння мы працягваем распачатую ў мінулай перадачы гутарку з колішняй супрацоўніцай нашага радыё Янінай Кахановскай. Тыдзень таму яна распавяла, з кім ёй давялося працаваць у канцы 60-х гадоў. Слухаем далей. У нас сидзела цэлая сям'я вялікая. Адзін быў такі доўгі пакой, так там былі украінцы, татары, нейкі узбек. От прозвішча яго я не запамятала, не памятаю. Так вспоминаю только, что он при нагоде варил вельми смачный плов с рыжем и бараниной. і часто запрошав гостей до себе. Свой куток чуставав, як нагода така здаралася, свято якось. Цікаво те, що завжди на радіо крутилися люди. Завжди. Приходили, да тут приносили всякі вістки, дізнавалися од нас, то і сьоє. Наприклад, от Світлана Алілуєва була. Був Галіч зі своєю гітарою, виспівував там всякі романси. Ну і там нагул такі були у нас американці рускомовні, які їздили по дорученню адміністрації, наприклад, у Мінськ на фабрики дізнаватися. Як нам з мовою, чи говорять по-білоруську, чи по-російську. Часто приїжджали і казали, що відказ один, какая разниця. Кажу, ви питаєтеся, чому ви не говорите по-білоруську, у Мінську. А какая разниця? Ну, а все це тому нам довгий час не давали, місце у «Голосі Америки». Казали, ну що ж, там же не потребують зовсім. А зараз аутентичний ефір 1968 году. Проблеми білорусоведи і білоруської культури. Вадим Курталевич у артикулі «Безнародної опори» надрукованим у сёлетнім лютаўскім нумары «Полымя» піша: «Неадменна і ўпарта ў нацыяналістычнай літаратуры культывуецца ідэя аб тым, што нібыта савецкая ўлада прынесена ў Беларусь звонку. Так у адной са сваіх работ Цвікевіч пісаў: «Дзякуючы дапамозе Масквы і маскоўскай чырвонай арміі, на Беларусі пануе невыразны рэжым гаспадарства маленькай партыі, лічучайся з партійнай шпаргалкай, апрацаванай у Маскве і адсуваючай беларускае сялянства далёка на другі ці навет трэйці плян». Гэтак пісаў у 1921 годзе выдатны беларускі нацыянальны дзеяч і публіцысты Александр Цвікевіч, зліквідаваны пасля бальшавікамі як беларускі нацыянал-дэмакрат. Але паглядзем, што пісалі на гэтую тэму самі савецкія кіраўнікі. Былы міністр МВД БССР Цанава у другім томе свайго опусу «Всенародная партизанская вайна против фашистских захватчыкаў», выдадзенага у Менску ў 1951 годзе, на балоне 726-й піша: «Перамогу савецкай улады ў Беларусі у значнай меры забяспечыла тая акалічнасць, што тут праходзіў заходні фронт, на якім былі сканцэнтраваныя масы работнікаў і сялянаў цэнтральных раёнаў Расіі, апранутых у жаўнерскія шынялі». А шматгадовы сакратар ЦК КПБ Вільгельм Кнорын, які зрабіў сабе кар'еру ў змаганні з беларускім рухам, ды выслужыўся быў да адказнага становішча ў камінтэрне, у сваёй працы «1917 год в Беларусі і на Западным фронте», выдадзенай у Менску 1925. Прагучала перадача «55 гадоў на хвалі свабоды» старонкі гісторыі беларускай службы нашага радыё. Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 1969 да 71.